بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدي تيب او راديو من منتدى السلفي دوند كو درس ارانو كتاب الصيام كدو وني كو يوونديري افي كوركاغان اتا دون اندرند دفتر فقه الميسر wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اجتماعنا هذا في هذا البيت الكريم وفي هذا المكان الشريف لعقد دورة علمية تتعلق بإذن الله تبارك وتعالى بدراسة ومدارسة كتاب الصيام من هذا الكتاب الذي بين أيدينا ألا وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قام بجمعه وتأليفه مجموعة من العلماء تحت إشراف وتقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان المشائخ الذين قاموا بترتيبه وينفعنا به وينفع به الإسلام وجميع المسلمين، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أريبا ويتقل مينين الله سبحانه وتعالى جرن مكانك الله جل وعلا دعانا دين الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم اكلا قم دين دجيا دين بين رسول مأب ادين دنيغ الصحابة بمأب بين اكلا ندنك ارتو دبا ومأب هم ينتنا عودو سنة مأب هانيا لان درنغل باودون دو اري مسلميني انقودو سلميناغو اسلام salminango juldo o wonande siddo makko juldo salminango gomdindo o wonande siddo makko gomdindo sidum fejji haray en jarni mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kadi e hore ko o newinani en kon kanko jalla wa ala mo bondirgol meden e de do nokkure teddunde e ndudo suudu ndu tawata ko jiyandu e cuudi makko ka hore leydi do tawi dun ko fi wadugol odo dawra o tawata ko yowondirdo e janni ndirgol hakkundaji meden odo kitabu siyam mo tawata ko dettano e ndedo deftere wi'etende al fiqhul muyassar fi dawil kitabi والسنة. deftere nde tawata ko moobinde wallifiinde ko dental jamaa e ɓeeɗo karamokooɓe ɓe tawata ko karamokooɓe nafuɓe ɗeeɗo mofte. Tawi noon ɗum ko e ley ardinande kañumma e toppitande oɗo karamokojo mawɗo woni Cheikh Saleh ibnu Abdul Aziz Ali Cheikh hafidhahullahu jalla wa ala. Ray ko woni hadaf meɗen e waɗugol oɗo dawra yowodirɗo e koko wiyeteɗo kitabu siyam, ko fi honnum listiqbali shahri ramadana wal isti'idadi bi siyamihi, ko fi jaɓɓagol nduɗo lewru suuma e lewru teddundu ndu tawata neɗɗo julɗo gomɗinɗo kala weltoray seenagol mayru kayru lewru ndu. Ko waɗi noon ko dambuɗe moolanaaɗe e dame moƴƴereeji woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala udditanta en e nder nduɗo lewru suumaye. Ko sa'a moolanaaɗo mo tawata jiyaaɗo on no heɓa kanko jiyaaɗo on moƴƴereeji heewuɗi si tawi hawri o darike e mayru wona Allahu azza wa jalla e nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yamiriri mo non. Idan ko fi jaɓɓagol kañum nduɗo lewru heɓlano hoorugol ndu, tawa kadi koye hoore gandal ɗettagal ka deftere Allahu jalla wa ala e ka sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam e faamu ɓeeɗo sahabaɓe tedduɓe. Annon eɗen andi no heewi e yimɓe ɓen ɓe tawata ɓe rewayi Allahu tabaraka wa ta'ala dewe ɗuɗuɗe, kono dewe maɓɓe ɗen ko ɗe mabniyatun ala taqlid, ko dewe ɗe tawata ko mahiɗe kanɗe dewe ɗen e hoore ko wiyete ko ñimbugol. Ɓe fini ɓe tawi no waɗede kamɓe kadi ɓe waɗay, ɓe yi'i no waɗede kamɓe kadi ɓe waɗay. Kono si tawi hawri a tese tesennike alhaali maɓɓe on, a taway ɗen dewe maɓɓe ɗon ko dewe ɗe tawata ɗe ɓaaraki e hoore ko wiyete gandal. Tawi noon nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe nelira koyoɓe yottinan en kala ko ɓe yottinanta en e hoore gandal. Oɗo wani si tawi joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin, karmo koɓɓen ɓe maaki ay ala ilmin wa burhan, koye hoore gandal kañumma e dalil. Ɗum waɗi si tawi oɗo karmo kojo tedduɗo woni Abu Umar, ɗum woni al hafiz ibnu Abdul Barr al maliki sahibu tamhidi, ɓe maaki wonde al ilmu ko ma'rifatu al haqq bid dalili fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid. Ɓe maaki wonde ko wiyete al ilmu woni al ilmu shar'i, ngal ɗo gandal sharia, gandal ko Allahu tabaraka wa ta'ala tippini kon ka diina makko, ko ɗum woni andirgol gonga on dalil. Ɓe maaki kala gandal ngal neɗɗo jogii tawi o joganaaki ngal dalil, haray ɗum noon ko ñembi noon ko o naniino wowleede maa o yi'iino waɗeede, kanko kadi o humpitori noon o jogitori noon. Jooni noon Ibnu Adama on no ɗaɓɓira rewirgol Allahu tabaraka wa ta'ala ala ilmin wa burhan. Umar bun Abdul Aziz ɓe maaki alayhi rahmatullah, ɓe maaki man abada allaha jalla wa ala ala jahlin wa fi riwayatin ala ghayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu. Ɓe maaki kala neɗɗo rewirɗo Allahu tabaraka wa ta'ala tawi dewal makko ngal ngal mahaaki e gandal ko e majjere ngal mahi, oɗo ko o bonnata kon ka dewal makko ka diina makko ɓuray ɗuɗude e di ko o moƴƴinta. Haray koɗum waɗi si tawi yimɓe ɓen no haana andineede ko ko ɓe rewirta Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe rewiramo ɗum gandal. qala al mu'allifuna rahimahumullah, كتاب الصيام ويشتمل على خمسة أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام وفيه مسائل. بماجي كم بكرمكو بولفني بإن كان ديدو دفتره إن تركي الله عز وجل يا الله ويرمي بي ويبا بكبوري مؤجد إن جدي. بماكي كتاب الصيام أولو كتاب الصيام أولو سينداري أولو منهج مبهروي مولون لتأليف هذا الكتاب وكم كوني المنهج المعروف المعتاد عند الفقهاء ومنهج متواتكو أندارو ووادو أنك كرموكو بفقه بن ودنون كم بكرموكو بفقه بن ونشيخ محمد بن صالح العثيمين بماكرنون كشره الممتع مأمي على زاد المستقن كم بشيخ بماكي كمجلد آرانو وند كرموكو بفقه بن اندر دفت مأمي فقه بن بجانتو كتابات بوضع تحت الكتابات أبواب بوضع تحت الأبواب فصول. مثلا بما كي كتاب الطهارة بما كتاب الصلاة بما كتاب الحج كتاب الصيام أكون عندي سفادين جنون سي بأريك كتابات مثلا سي تبي هوري be etti ono kitab en etti e misal kitab as-siyam be ara e lay kanyun al-kitab be janto abwab do wadi sibe makani ando wa yashtamilu ala khamsati abwab be janto be maki al-bab al-awwal fi muqaddimat as-siyam jonno lay kanyun al-abwab be janto al-fusul be do kambe katalif ma be do odo manhaj mo be jokki كم بيودي بدل الفصول مسائل. على كل حال كونون غوتو اندا متواتا كمنهج معروف ومعتاد عند فقهاء الامه. ودو كتاب الصيام سينما كتاب سينما الكتاب ومصدر كتب يكتب كتابا وكتابة أي إذا جمع سينما الكتاب لغة هو الجامع. إذن سينما كتاب الصيام معنى مولنك جامع مسائل الصيام أي قبند دي تواتك موبني مسألة جدي تواتك يوان دردي فياك كوكو يتكورك قدواني كتاب الصيام بند دي تواتك ko mogudi di bangini di fensiti masalaaji di tawata ko yowondirdi e kaado korka be maki no wonde wa yashtamilu ay alkitab be maki kanyun dido bindi mogudi do dido masalaaji korka be maki dim bindi don hidi hawtondiri di mogondiri ala khamsati abwabin e hore dambude jowi. بماكي الباب الأول دمبغ الأرنانغل وفي مقدمات الصيام أي معنى مول في بانجنغل لينو دي تواتك بيجي أردنالي إفياك كادوكورك معنى مول كبيجي دي تواتك بيجي دي نتنو أنهاني أندو دي رويو كانكو نتنان كيون أناتو اندر كادوكورك كبيجي دي تواتك دي كوون دي ko atti kan ko neddo on o natude e horu gongol duwani muqaddimat as-siyah ay piji di tawata ko ardinaadi di attina korka kan do yo neddo on natu ka der korka ko dido piji atti taw do yo kan ko neddo on o fibu korka makko kan ko dido piji woni ko atti taw be maki wa fihi masail e der odo al-babul awwal ngal do dambugal aranal no e maggal mas'alaji في مسألة جنون وني بدل الفصول. بماكي المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. بماكي مسألة أرانون edido mas'alaji wondi sengole ngal do dambugal aranal woni dambugal banginay ngal dido piji di tawata ko ardinaadi din ko atti korkakan be maki ta'rifu siyami ko andi ngongol ko hondu wi'ete korka wa bayanu arkanihi e bangengol kadi tugale korkakan andi nunno sen detti odo mas'ala e wonde mas'ala mo tawata ko dabbo e ndari yimbe dudu be tawata ko wonbe e horude atawai wobbe e der ngurndam mabbe nan ko fandi wobbe hebi sumayeje sappo horade be hebi hobbe ben sumayeje noga e horade wobbe hebi sumayeje chappande tati bal wobbe hebi hay chappande joyi sumayeje horade kono si tawi hauri andari alhali mabbe on atawai koko wiyete do hay ta'rifu siyam andingol ko hondu wiyete korka atawai be anda hara ko gandal yowi ngal e hore sharia salande kebe ko wiyete korka e darade be inama a ko si suma e hewti ma si andari nyallal ngal falada horude tertoda do nyamugol e yarugol kanyum mayidugol e sonnajo lanne yonon neddo wonno hanani mo wano jantorde non ka ardinande meden kanko neddo on kala ko o rewirta Allahu azza wa jalla dum wona ala ilmin wa burhan be maki awwalan ta'rifuhu ay ta'rifu siyam andi ngol ko wiyete konkorka be maki as-siyamu korka kam fil lughati ka hala arab ko al imsaku an ash-shay'i ko duwani bi ma'na jogitagol hore mudum hadito e hune al imsaku ay bi ma'na al imtina'u an ash-shay'i ko duwani jogitagol hore mudum e hune ka hala arab ko dum be innata as-siyam onun zendari jomi menen tabaaraka wa ta'ala ko ojantani en konka suratu maryam yumma meden maryam alayha salam nde be jibinno annabi isa alayhi salatu wa salam najiano e ko jomi meden tabaaraka wa ta'ala yamirno be kambe yumma meden maryam o wi wa imma tarayinna min al bashari ahadan faquli inni nadartu lir rahmani sawma فلن اكلم اليوم انسيا اي فقولي اني نذرت للرحمن صوما ما كان كلا ندو متواتا افوتي امون اي معنى منكو ايو مريم ستوي هوري اري يودي غدو اون فوتي تلبلت بي انديراما مودي بي ييريما اودو بيدو سي اوداريكي او توغيما حالا في اودو غدال جمادا فقولي جابو مويا inni nadartu lirrahmani sawma min hande mi fodi Allahu tabaaraka wa ta'ala de'yugol ay imsaakan 'anil kalaami jogitagol hore an e wawlugol koko wondon landade lando mi wawlata fi mudum few mana mun Allahu tabaaraka wa ta'ala imminay wawlowo on dum woni annabi Isa alayhi salatu wassalam idan si inna ma as-siyamu ka hal 'arab معنى مودن كو الامساك عن الشيء دوني الامتناء عنه كدوني جوغي تاغول هوري مون يهوننن معنى مودن حدي تاغول هوري مودن يهوننن يونو في الشرع اما عندي نند كوركا كان كشريعه دين الاسلام كدوني الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس قلون دواني معنى الصيام شرعا بماكي كشري دين إسلام كويتكم كوركا قلون الإمساك معنى مودن الإمتناع جوغي تقول هوري مودن حديثو هوري مودن عن الأكل إنيامو قل والشرب إيارو قل وسائر المفطرات ادندا نينغال ديدو بيجي دي تاواتا كو تاجيناي دي نيدو اون كوركا ماكو كان كو تاجاي دي كوركا ماكو كا فوتي نون كو ييدوغول ماكو كان كو نيدو اون سوناجو ماكو ما دون كو بيكاغول بيكير جي دي تاواتا كو بيكير جي رامبلاساي دي نياميتي نيدان كي اون دو وني نيامي ناي دي مو كان كو نيدو اون دي هارنامو e ko nan die sifadi non piji en aroya yi ude piji di tawata ko bonnay di korkadi ay ko du woni haditagol makko kanko neddo e nyaamugol kanyum ma e yarugol e dendaningal ko tawata kon ko bonnay dum korka makko kan tajay dum korka makko kan ma'aniyati wondude anniye dum woni ma'aniyati ta'abbudi lillahi azza wa jal wondude anniye rewirgol dum Allah tabaaraka wa ta'ala min tulu'il fajr haditagol makko gol ko sa'i hombo kanyum ma e anniyagol makko gol ko sa'i hombo fuddoto min tulu'il fajr as-sadiq gilaka yellitagol odo fajiri gongudo dum woni fajiri immo on maana mudum woni fajiri mo tawata ko fajiri hollowo on natugol waqtu ndedo julde wiyetende salatu subh ila ghurubi shamsi haka mutalnange maana mudum kanko neddo ngo jogito hore makko e dendaningal di jantaadi do wondude e anni e rewirgol Allahu tabaaraka wa ta'ala dum gilaka fajiri on o feri do woni alfajru sadiq fajiri gonguno on ila ghurubi shamsi ha nange ngen nge muta ko dum do wiyete as-siyamu shar'an be makifani yande munnum arkanuhu ko tugale kanyum korka kan mana munun tugale de tawata den ko e hore den non woni kaado korka ko kamahi si tawi hawri gotal kanyum e deedo tugale fukori kene no o yirbori kene do on haray kanko ne danke on korka makko kanka boni korka makko kanko kamere be maki min khilali ta'rif as-siyami fil istilahi yattadihu anna lahu ruknayni asasiyayni huma al-awwalu al-imsaku 'anil muftirati min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shamsi wa dalilu hadha ar-rukn qawluhu ta'ala fal-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَالْمُرَادُ بِالْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ بِمَاكِ وَنْدِ مِنْ خِلَالِ تَعْرِيفِ الصِّيَامِ فِي الِاصْطِلَاحِ ender andinande korka kan andinande ne tawata ko andinande den ka sharia harana andinande den ka hala arab andinande den de tawata ko dettande e karamo ko be ben hara ko fandunde sharia yankore den be maki ender dun do yattadihu si tawi en dari non don en tawa eno hento laba pos anna lahu wande no wodani korka kan ruknaini tugale didi asasiyayni de tawata ko dajje didi dajje didi be maki huma ko woni den se ndari de kande tugale den tigi en taway wano be jantori non kaka ta'rif ash-shar'i woni ko be ettide be maki huma den don tugale didi al-awwal tugalal aranangal al-imsaku 'anil muftirati min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams tugalal aranangal ko dum woni bi maana jogi tagol hore mudum hadito e dendaningal piji di tawata ko tajaydi korkane don dendaningal piji di tawata ko bonnaydi korkane don gila e nyamugol e yarugol e yottagol e sonnaajo mudum malu yottagol e sonnaajo min tulu'il fajri gila ka fajri on o jelliti don ila ghurubi ash-shamsi hana ngengen ngemuta ko dum do woni tugalal aranangal ko bene do on o hadito e dendaningal ko bonnata korka makko kan gila ka fajiri on o feri don ha nange ngenge muta si tawi hawri kanko ne do on o darike o battike kanko ne danke on o hendike dido piji di tawata ko piji yo wi anoyo o hadito e mudum piji di tawata ko yo wi anoyo jogito hore makko e mudum di tawata din ko bonnay di korka makko kan si kanko ne don o faggiti ke din don e der o do dumunne jantaado do min tulu'il fajr ila ghurubi ash-shamsi tawi kanko ne don himo andi wonde pellet dun don ko bonnay dun korka tawi kanko ne danke on himo anditi o yejjita mo anditi wonde himo hori tawi kanko neddanke on e hore mudum ko o subido wana o dolado hare korka makko kanka boni ko wonno hare ngal do tugalal o yirbini ngal kanko neddo be maki wa dalilu hadha ar-rukni ko tindini kon fiyake ngal do tugalal qawluhu ta'ala ko kongol allah towudo allah wi fal ana juni bashiruhunna yotte e mabbe kambe sonnabe ben e der jemma sumaye on wabtahu dabbum ma kataba allah lakum kongo kanko allah tabaaraka wa ta'ala o windani on e fiyake gedalbe kanko allah azza wa jalla o wi wakulu nyame kadi washrabu yaron hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hafenyana on ngoldo garawol dane wongol immorde e garawol bale wongol immorde odo fajr thumma yasudun atimmu timminon as-siyama korkakan ila al-layli haka mutalnange kanatu gol jemmo andi dun no harika arande lawol Allah tabaaraka wa ta'ala no shar'inir nonon sitawi hawri neddanke on nibbi jemma kanko neddo on gila ka o dani don gila ka don gongol yani e makko o dani don ko gila don korka makko kan fuddi hay sitawi hawri kanko neddo o julu geje tun o gayni o dani non si o dani ke don hay siko yeru minitaaji jowi o fini don daganta ko mo nyamugol hay e hunde ha nange ngenge muto ya jango ko wana non taganta ko mo kanko neddo yottagol sonnaajo makko kati jonno sahaba be hebi sattende edum modja be hebi sattende edum modja ha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kambe tigi be jarri boradun don kambe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tawi be yi e sonnaajo mabbe on ko hawni be e der jemma suuma e baawo be daanaade be fini yeso dun be yotti kanyun sonnaajo mabbe on be hewti kanelaado alayhi salatu wassalamu hibe wullito kambe Umar tawi hibe maapi jomi meden tabaaraka wa ta'ala onewinani kanyun deedo mofte o wi uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum وَمِنْهُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ كان الله عز وجل او هولي وندي او داغي ني جوني ويافيكي جوني نيدو اون كوركا ماكو غانكو ساي هومبو فودوتو كو جيلا كا فجر فيري دو كا حتى هونتو ساغاندي تاوي نانغي نغي موتي اذن محل شاهد اون فو اي ايون Koka Allahu ido wa kulu wa shirabu nyame yaro Hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abiyad Hafenyana on bangana ongol do gara wal danewal Min al-khaytu al-aswadi immorde e gara wal bale ongol min al-fajir Immorde odo fajir Thumma yasudun atimmu siyama timminon korkakan Yahon ila al-layli Karmo kobe tafsiru ben maki ay ila ghurubi Ash-shamsi hana ngingi muta wanazifa ko yimbe duru be fami ila layli benna ko ya yaltu ndara hayi ata ko de didi jawi sitayi ko de didi yalti on saati non taja korka mada kala nelado on sallallahu alayhi wa sallam be maki idha aqbala al-layl minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabat ash-shamsu faqad iftara as-sa'im be maki sitawi hawri jemma on o fewtiri hedde do himo arde be maki nyalorma on wucciri gila do himo yaade nange ngenge muti be maki faqati iftara as-sa'im karmo ko be go maki wonde dum non ko khabar yani kam menelaado alayhi salatu wassalam be hum fitu e wonde si nange ngenge muti haysi neddo on anniya ki tajugol haysi o nyamaali hay e hunde haray shar'an o taji faqati iftara as-sa'im bi mujarrad ghurubi ash-shamsi haysi damari anniya ang hay joni dahori ka allah azza wa jalla haray taji shar'an demaki ko duni maana faqad iftara as-sa'im karmo ko be go be maki ko khabarun yuradu bihi al-insha maana mun ko amr kam be nelano alayhi salatu wassalam ko be maki sitawi hawri jemma on iwri to mu arde nyallangal iwri gano yaade nange nge muti awara kala horudo yo tajude kala horudo yo o taj yondum ala kulli hal foti be yamir wonde ko yataji mabe hollu ataji yamiro rene lan alayhi salatu wassalam nafulunde te ka idan haray ne do on si tawi hawri nange nge muti korka kan ko do woni ko hatti be maki won murad bil khayt al abyad be maki wonde ko faandora gara wal dane wongol wal khayt al aswad e gara wal bale wongol bayadun nahari gara wal dane wongol ko dane daneri jalbeni nyalor maon gara wal bale wongol ko sawat al layli du woni niure jemmane ono aya feondo tipino tabi min al fajri on tipat nodno sahaba men lan alayhi salatu wassalam famir nobe wonde ko gara wongol tigi faanda سناري وانا عدي ابن حاتم الطاعي كم يوم ما بما كيف يوم رأوا آية تبي بلا كنوا جارا جديد بل والإدانة والبوادي تحت الوسادة كلي نقول ما به تويسي بإمك سقولا قول بنفطها بعرب بنت نقولون بدارا إسك بسند ندري جارا جديد بجردنا بجردنا بجردنا ها بأربعهم في تدل نلانو عليه الصلاة والسلام نلانو أمك awa haray koko wiyete ngawlu mu jogida on onno yaaji si tay o waawa yaltinde ndi jalbeendi ndi jombi me wi'ido e lay niwre nde o jantifi mu don neddo haray inna wisadataka la arid be maki ko faanda do al khaytul abyad ku fajri on al khaytul aswad ko jemma on niwre jemmana be maki afani tuganal imangal anniyatu ko anniy on anniyatu ko anniya wal muradu athani tugalal dimangal anniyatu ko anniya bi ayqsida as-sa'imu bi hadha al-imsaki 'anil muftirati 'ibadata Allah 'azza wa jalla fa bin niyyati tatamayyazu al-a'malu al-maqsudatu lil-'ibadati 'an ghayriha min al-a'mali bima ki wanda tugalal dimangal anniyatu ko anniya dun ko bi an yaqsida as-sa'imu konde horo wo on o faandor tabi hadal imsaki ngal jogi tagol makko don hadi tagol makko anil muftirati en impiji di tawata ko bonnaydi tajaydi korka makko kan nde o faandor ta dum don ibadatullahi dewal allah azza wa jalla kan ko teddudo mawdo on mana mudun tawa kan ko neddo on ko woni woditorde din non piji fow ko e hore anniye o reway woni allah azza wa jalla ari non neddo no wona e der nyalla ngalaro nyamaali fus o memaali hunde ko bonnata korka kono ma dama kanko neddo o jogaki anni o rewira dum do woni Allah azza wa jalla heba tabaraji innamal a'malu binniyat idan ko be kanko neddo o jogito on don anni be maki fa binniyati ko anni on tatamayyazu al a'malu al maqsudatu lil ibadati an ghayriha min al a'mal ko anni on woni ko sendondirirta golleji di tawata ko faandoraadi dewal din e din golleji di tawata wana faandoraadi dewal no wodi golleji heewudi di tawata hidi nandita maana mudun tawa hidi ka aada hidi ka ibada ko sendindirta di wiya oda ko ibada oda ko aada ko anniyo misal mudun sendetti misangalare ya halika wodi e koko wonde nge mudun e korka do neddo no wona gila bimbi wana jantorde non nane fajiri on fera o nyamata hay hunde o yarata hay hunde o arata haye hunde ko bonnata mo korkaka o woni ranon kanko neddanke on hakiki de nange nge muta no way wonde haraw hebali ko o nyama no way wonde o way haray ka laptane be wi mo ta nyamo haye hunde da mari examen wattedo mada mari operation wattedo non non kanko neddanke on angal nyamugol makko gol on madama o anniyaki korka en fo men de ngandi wana korkan jono si tawi himu anniino wonde o horu are ko korka o hebayno baraji idan golle den nandi kono madama anni on o arali wonata dewal golle den nandi ko anni on feccata famane mo misal dimmal neddo mo tawata no waddi mo longal janaba be ngandi longal janaba neddo si tawi hawri kanko neddo on o hebi anni on wonde ko janaba woni lotade o hibbitike ndiyama o ari e tiangol o muti e maggol ha kanko neddo o fop makko o buubi bannu no fop huubiti ndiyam madama mo wonde anni ko janaba on si o yalti don haray kanko neddo kanko wala bi janaba sinaka karamo ko be yarube be wonde istinshaq istinsar ko wajib ko ben don maaki wonde o adda dum non amma yarube ben don non ko sunna be maaki na forse be wadde jonno goddo no wayi yude kaburure himo yeyteni maaymu ayni maaymu golli golleji bu o rewa e chaangol himo lakka o ara kanko neddo on tungi mo wonduno le e janaba kono ara o ukko ka der chaangol dum o muta ha bandu makko dum fo buuba bal o yirgito few kanko neddo on o jawa o immo o yalta odo den golle de o golli don e golle de tawata lototodo janaba hara ko sifa yonowo on golle den no serti ka de serta e serta ko de goti kono madama anni on ala don hara ngal longal makko don ko longal aada kon tete wana longal janaba famiga odum be maki wonde fa bin niyyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghayriha min al a'mal بماكي وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض دبدن كدي هوري مونو كو اني اوني كو سندتا يوغا اماجي كانيما يوغا نودي دبي غودي تاتا دي ناندي مثلا سندتي حقنا صلاة الظهر وصلاة العصر جلد فنا جلد على انصرا كون سندتي بعدي نودي ورتينو علاكا دار دي ناي didi jeden janga fatiha e goddum darde didi je sakitoro jeden janga fatiha to jonnon si tawi hawri fana wo alansara wo koni ko honnun sendata do ko fana do ko alansara wanni onka golle dem de nandi kono ko anni on wonde sendi be maki fa yaqsidu as-sa'im bi hadha as-siyam kan ko horo won o faando rakado korka makko imma siyama ramadan imma korka sumaye aw ghayrahuma ko wona korka sumaye min anwa'i siyami enoneji korka do kadi korka sumaye e ko wona korka sumaye fop ko noné goto horirte do neddo on masalan wondo horude tenemma al-khamisa ma wondo horude sappo e tati sappo e nay sappo e jeliwu e neddo mo tawata kanko neddo on tigi hore makko no waddi mo yobugol sumaye misal mo jogiti wana balde jewi jeego yobetede si wari o hori e tene o hori alhamisa o hori sappo e tati sappo e nayi sappo e juwi ene si tawi o anniyaki kanko neddo on ko sumaye on woni yoɓude haray ɗum ɗa lontanike mo sumaye on aray lonta kono mbadi ndin ko wotiri ka anniye on tun o waylaynoɗo ka tenen ɗa o anniyo ko sumaye on woni yoɓude wonti sumaye ka alhamisa o anniyo ɗum ka sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi o anni idan haray ɗo ko honnumɓe faala en ɓanginan ko wonde goo al a'malu ko bin niyat golleji ɗin taw ko ɗi taskorte ko anniyo ɗimmitel muɗum ngel ko fa bin niyyati tatamayyazu al ibadatu an il adat ko anniye on woni ko dewe ɗen sendodirirta e aadaji ɗi tammunum ko fa bin niyyati tatamayyazu al ibadatu ba'duha an ba'din ɗiɗo ko piiji tati ɗi neɗɗo famata e fii ko wiyete anniya ɓe maki wa dalilu hadha rukni ko tindini kadi ngal ɗo tugalal woni anniya on qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ko maako maɓɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam innama al a'malu bin niyyat ɓe maki ande golleji ɗin deyi ko ɗi taskorte ka allahu tabaraka wa taala ka asli ko anniya on wa innama likulli imri'in andu ko woodani kala neɗɗo ma nawa koko anniyi kon si o anniike ko aada ko aada si o anniike ko ibada ko ibada si o anniike ko korka sumaye ko korka sumaye si o anniike ko korka nafilo ko korka nafilo wa innama likulli imri'in ma nawa ko woodani kala neɗɗo koko anniyi kon aray ɗo e wawi famude taarifu siyam kañum may arkan siyam ɓe maki almas'alatu thaniyatu حكم صيام رمضان ودليل ذلك فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله احد اركان الاسلام الخمسه وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم e maki al mas'alatu thaniyatu mas'alatin mu'un e galdo dambugal aranal hukmu siyami ramadana wa dalilu dhalik ko bangingol nyaawore horugol sumay kanyuma e ko tindini konde nyaawore do e yi ko be woni nge jantanaade kon fo be addude dalil mu'un ko wadi si jantine wande ko en eto kala dewe de rewirte Allahu azza wa jalla harako de mai mahide e hore gandal harako de mahide e hore dalil mutawata ko sellul be maki farab Allahu azza wa jalla Allahu tibdudo mawdo on o farli siyam shahri ramadan horu goldudo lewru sumaye waja'alahu o wa'idu kadi ahada arkanil islam al khamsa wadi horugol lewru sumayenu gotel e dedo tugale islamu jowi tugale islamu den jowi jomi meden tabaaraka wa ta'ala usubi e nerden don o tawni bi ma'na e nerden don horugol ndudo lewru sumay wa thalika dum fi qawlihi ta'ala no e goldo kongol makko kanko Allahu tawbudo o wiya ayyuha alladhina amanu ko ono yo gomdimbe kutiba alaykum farlama edongono maana odo alkitaba ko dum woni at-tafriq farlu gongol Allahu azza wa jalla mu'adda kitab ka daftere makko teddunde ka qur'anare makko teddunde tawahi mo faandi dum maanaaji di tawata ko sertudi no ara maana go tawa ko maana alkitaba bi maana windugol tigi wana wiri no wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arba yarishuha ibadi as-salihun wala qad katabna fi zaburi gomdi me windi fi zabur imam al-hasan al-basri bi maki ay al-kutub al-munazzala e der deftede tawata ko tippinaane de min ba'di dhikri bawo me windude kalaw al-mahfuz ان الارض يرثها عبادي الصالحون انكم بمعنى الكتاب السطور اما دو كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص كتب عليكم القتال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دو كفانا كو التفريض فرضوا kanko Allah mo wi ko ono yo gomdimbe farlama e do monon as-siyamu horu gongol ndodo lewru sumaye kama kutiba wano farlirano non korka ala alladhina idubum min qablikum attibum la'allakum fi unun tattaquna yawmulum kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ay korka kanko Allah azza wa jalla ko farlirika e hore mene konni ugol en e mo'ingol alhaliji menenni wannan si tawi neddo on woni e der lewru timmun himo wodditi e der nyalorma on fu hay nyaameteji di tawata ko daganiidi modi e jaramji daganiidi modi e sonnaabe daganiibe moben fadlan non e konko tawata no harmani mo e der lewru dum fu kanko neddo himo wodditi dum do se e der nyalorma sumaye on odo si tawi mo faala tertade ko harmi ko pelle to waawai tertade si goddo woni lewru fi mal sigareti o woni lewru o yarali beere o woni lewru o hedaaki musique o woni lewru o wadaali zina o woni lewru o fi mali drogue o do sino faala pellet tertagol koko wiete dimpiji kanudi boldi don si sumaye mai harayno ne wani mo walgol sumaye si wetti harayno ne wani mo walgol ko wati Allahu wi la'allakum fi unun tattaquna yahulum wana non zitawi a ne ihore ma e jangugol qur'an e der lewru dum fu ani ihore ma e nafugol nafiloji din e julegol waqtuji din fo ka julerde ani ihore ma immagol jamma jula o pellet si suma e fe'i si dafala continuede dun donga wouti o wi la'allakum tattaqun wa qawlihi ta'ala e kongol makko kanko Allahu tuudum o wi shahru ramadana lewru suma e alladhi dun unzila fihi lutippina e mudum alqur'anu ndedo alqur'anare Allahu azza wa jalla ko e der ndudo lewru sumay woni ko tippini ndeno qur'anare tippinande den didinno wono qur'ana on kam ko ben ma kisino jantede fi tippingol de ko noneji didi no wodi kitaba motawa non wodi e inzal tippinande le tawata nden don tippinande ko jumlatan no wodi tippinande ne tawata den non tippinande ko tafsila tippinande ne tawata den ko de jumlatan ko du woni tippingol den qur'anare jumlatan wahida min al-lawhil mahfuz ila baytil izza fi as-sama'i al-ula an abdullah ibn abbas be makirin no woni tippingol qur'anare den de dendangal mayre addande haka baytul izza nonu tawata ko suudu lonto suudu ka bandun ka asama arama ni qur'anare nen tippinande wotere haado ko dun non o wadi jemma laylatul qadr ko wi don inna anzalnahu fi laylatul qadr o wi inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin dun non ko tippinande jumlatan wahida amma tippinande ne tawata nen ko de tafsilan dun non woni bidayatul wahyi tippinande ne kanko Allah azza wa jalla o tippinno den e dow nelaado alayhi salatu wassalamu ayaji arane den ka suratul alaq fewno be wonno ka gharu hira fewno jibril alayhi salatu wassalamu taybe dun kadi ko wonno ko fi ramadan idan Allah azza wa jalla o tippini qur'anare den noneji tippinande den fo e der ndudo lewru sumaye ko dum holli en wonno ndudo lewru sumaye ko du shahrul qur'an ko lewru qur'an ko wonno qur'ana ko tippina kon tippinande jumlatan wahida ko e mayro Allah subhanahu wa ta'ala tippingol wahyi on kadi ka arande lawol en elano alayhi salatu wassalamu ko e mayro woni ko subhanahu wa ta'ala haray dun do hollay en go on lewru sumaye dun no teddika Allah didi on neddo si sumaye nati wata fijir qur'an lettunde jangande hattirde jangugol taskodande kadi o wi fihi unzila fihi alquran hudan linnas o wi ko lewru ndu tawata tippinama e mayru ndedo qur'anare hudan linnasi ko de pewal gonande yimbe men inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa bayyinatin min alhuda o wi ko de hujja kadi bangudo de hewite hujjaji di tawata ko bangudi immorde e galdo pewal kala neddo faalaado dalilaji galdo pewal o faala hujjajuji galdo pewal asli mudun gon ko ndedo qur'anare woni ko hotata e mun o wi wal furqan konde sennindirde kadi hakkunde gonga kan e fenane ne Allahu wi faman shahida minkum ash-shahra falyasum kono noni mahallu shahida faman shahida minkum ash-shahra kala e modon tawado ha lewru ndu yi'a do na kala e modon dey sedordo lewru ndu yitere makko ne parce que si inna mas tanki ayira li yitere ma ne nga horata yimbe duru be yata lewru ndu ko be humpite tundu yi'am inan faman shahida minkum ko kala tawado e modo ash-shahra natugol lewru ndum imma yi e gol mayru wala timugol sabburdu sumaye chapande tati Allahu wi falyasumhu yuhuru lewru ndum yuhuru ko yamirore en morde kamako kanko Allah azza wa jalla al-asl fil amri ko al-wujub ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا أخرجه البخاري ومسلم بما كأسبك لكونك في الليل Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ay ma wa bi addande en dalilaji ninka Qur'an be addande en kadi dalilaji ninka ma kuji nilano sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar be ma ki qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nilano allahumma ki buniya alislam islam wa ma hama ala khamsin edoutu gale jobi shahadati allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa sayyidagal wonere wetedo e gonga ala سيوانا الله عز وجل وننا لانو محمد عليه الصلاه والسلام كو بنلام مكو وندو دي تيمينغول شارتي جي كانيو دي دو سيدان دي دي واقام الصلاه انيمنغول جولدن وايتاء الزكاه اتوتغول زكاو وصوم رمضان اهورغول لور سومينو اينو توغالغال كانغال وني توغالال نيا بانغا وحج بيت الله الحرام احجغول كسودو الله حرمينان وني كسودو كعبه man istata'a ilayhi sabila kala on neddo taganaado yawgol to lawol inan kambe ne laano alayhi salatu wassalam be banginani en wonde ndudo lewru sumaye horu gollu ko ruknun min arkani al islam بماكي ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع شيئا أخرجه البخاري ومسلم بما كسبك في اللي دونك اليود صحفة جتدد ونتلحة ابن عبيد الله بما كون أعرابيا نقل متوتك ونقل فلوة نقل فلسو جاء أرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس أي أشعش الرأس بمعنى نقل متوتك سنكتو سكندوجة أننا أننا adatan wonde yimbe fulawabe ko buri hewde kon be toppito ta ko fayda alhali mabbe on wona yimbe ceyde wayno ario tayne lawno alayhi salatu wassalam tawi fa'ira ar-ra'si hore makonen ko hore sanjitine lebi mun fa qala kan ko neddo on o wi ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam o wi ko ono yonela mi allah akhbirni hum bitala madha farada allah alayya min as-siyam ko hondu woni ko allah farli e hore an horugo قال نلان عليه الصلاة والسلام بجابي مبماك شهر رمضان كل رسومين إنه دليل صحيح صريح دليل سلو متاتك اللق بلو كدي قص وند سوم رمضان كفر من السنة كفر الضار متاتة سنة ونبنجل قال كم كن اقلف لسوء ووي هل علي غيره توسن وقيلا كوركا قوك ونا كوركا سومين قال نلار عليه الصلاة والسلام بماك لا أوي إلا أن تطوع شيئا سوى نان واتاتم بمعنى ننافر تا قؤنغو لووني نبيد تا قؤنغو لووني كوركا جد تواتك شرعنا لنم ستاوي هوريه دفا لا ودا لندو ونافر الدائي هوري مال ولوكني حديث أخرجه البخاري ومسلم بماك وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان مفتدن ددن نينغال مجد فوتي ادو وقدغل كوركا سوماي وانه ون كانيون كوركا سوماي كان احد اركان الاسلام كو غوتل اتوغال الاسلام التي دن دتاوتا علمت من الدين بالضروره دتاوتا دي انيراما كدينا تاودي كو هوري لوري تورغل معنا مودن ندو او واواتا وندو اندال كو انيرادوم حيث ندو اون جانغال hara o finutum o woni e bi'a mo tawata ko bi'a yimbe julbe kanko neddo on o andiray wonde korka sumaye ko faridda bidaruri hara o dara alqur'ana o dara alsunna bimaki wa anna munkirahu ko wonde kadi kala neddo mo tawata ko yeddudo waddagol horugol sumaye on kafirun ko o kafero murtaddun mutawata ko o yarton jindo o murti'anil islam o iwi e kado dina islam ne do sitawi hawri o darike o yeddi dun don ko o kafirun billahi azza wa jalla ko non haray kanko ne don kadhaba allah azza wa jalla fi kitabihi wa kadhaba ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sunnati ara o fenni allah azza wa jalla ka deftere makko fenni ne lanu alayhi salatu wassalam ka sunna mabbe بما كيف ثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع وأجمع المسلمون على كفر من أنكره تبتري أي فثبت بذلك تبتري سبكوك وجنتالو إن مرد إدفتري الله لك السنة لنا عليه الصلاة والسلام مفتد إن قد فتكو تبتري أنه فرضية الصوم فرلق الكركك wani korka sumaye kam bil kitabi farli regol dum deftere allah ne was sunnati sunnani lanu alayhi salatu wassalam wal ijma'i kanyuma e portal moftedel defu be maki wa ajma'al muslimun julbe be bedendani ngal mabbe be fotti ala kufri man ankarahu e do kefirahu kala ne do wiudo wonde korka kanka waddaki nono julbe be fonkibe fottani dum be maki al mas'alatu thalithatu مسألة متواتك ومسألة تمعون إمرد مسائلوج غلدو دمبو غل عرنال لوني أقسام الصيام الصيام قسمان واجب وتطوع والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا صوم رمضان، ثانيا صوم الكفارات، ثالثا صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. بما كي مسألة مهم مسائل جنجل دو دمال أرنا الأقسام الصيامي كو بيتش كوركاكا فانون كوركاكا فو نانوني غوتون فتش وإنوني جسرتولي. بما كي الصيام كوركاكا قسماني نو فتش بيتش ديدي واجب كو فتش رند تواتا دلنون كو وإن وتطوع فتش رند تواتا دلنون كو فتش رتك معنى مولون فتش رت نافيلو. بما كي الواجب ينقسم الى ثلاثه اقسام فتشر وادي ننن دن دون تيغي هند فتشو اي فتشي تاتي بمعنى كركا وادي كان نو ماري نوني جي تاتي. اولا نوني انا نو صوم رمضان كو هورو غول ورسومين، ثانيا نوني دي مو صوم الكفارات كو هورو غول كركا كفارات دي ندو سي تاوي هاوري او وادي تيكي كو تاواتا كو فوايدو مو كفار sifa kanko neddan ken o wari neddo juldo mo tawata o wari mo khata'an. Si tawi o wari neddo juldo tay o wari mo khata'an ede ngandi no waddi mo piji didi hunde aranere den no waddi mo diya jonneteedo yimbe maydo on. Si tawi be ya fanike mo walillahi alhamd hunde dimmere den no waddi mo kaffara hakkunde makko ya Allah azza wa jalla aranundum ko dum woni rendingol dande fa tahriru raqabati ko rindingol dande kanko neddo on rindina dande. Si tawile o ala dande rindintene kanko neddo on ko horugol shahraini muta tabi'aini o hora lebbi didi di tawata ko jokkodirde. Idan kandon korka ko korka tawata ko waddi kam kanko neddo wanasu shay. Si tawi kanko neddo on yani e wondore o wondi kanko neddo on yani hare no waddi mo kafar yono kafara arano waddi domo on kanko neddanke on ko rindingol dande. Si tawi hawri o ala dande rindintene piji tati no webi tanamu o suboto e der din don ko o falaw go on ko nyammingol miskinabe be tawata ko miskinabe sappo nyamete harnoobe madum holtingol be cionci di tawata ko yonanaydi be julde surray di awraji mabbe ni tabe wawaydi julir. Si wana dum o hora balde tati dedo balde tati kadi horugol de ko hunde ne tata ko ne fariba e do makko kanko ne danke o madama ko kaffar ko wana non si tawi neddo o yani e hore sonnajo makko e nyalor masumay kanko ne do on don kadi no fawi mo kaffara go o yobo ya nyallangal dimmitel mulum o hora kadi kanko ne no on dido lebbi di tawata ko lebbi di jokko dirdi dun non no waddi mo kanko ne danke o e nder din kafaraji bi Allah azza wa jalla o famo kanko neddo. Ina somul kafarat horu goldido kafaraji ko hunde nde tawata ko nde waddinde kala none kafara mo tawata ko waddido jiyado. Sani santa munno somul nadhri ko korka ka tawata ko korka fodore mana mudun neddo ko fodata Allah tabaaraka wa ta'ala wonne o horanay mo masalan kanko neddo ngo wiya si tawi Allah azza wa jalla wallila mi gayni hun jaade qur'ana mi horana e mo balde tati haray wadike ma an neddo o wadu goldum ma dama da mari faqa mum ma si Allah azza wa jalla wallila mi hebi examen an won mi horana e mo dun do ma si o wallila mi hebi modi mi horana e mo dun do ma si o wallila mi jombi kari mi horana e mo dun do haray dun don kadi wadike neddan ke on horu. Idan korkaaji waddi di neddo on horugol ko di tati o sawm ramadan korka sumaye kan sawmul kafarat korka kafaraaji din e sawmul nadri korka fodore ne. Be maati no wonde wal kalamu yewtere nen huna do bi maana ko wona yewtede kon do e gal do dambugal ko yewtere nde tawata yan hasiru kayre ko yewtere rabbi dunde fi sawmi ramadan e fi horugol sumaye on tumbi maana ko yewtere nde tawata ko moftane nde soka e yewtugol fi sumaye on ti korka sumaye kan to amma di korkaaji luttudi sawmul kafarat e sawmul nadhr e maka ne dun do ngaro e ka dambude mudun kan okeli mun dum be maki do ko marden ko didi yanhasiru fi sawmi ramadan wa fi sawmi at-tatawwu ko fi yewtugol fi korka sumaye kankanyum ma e korka ka tawata ko korka nafilo kam amma baqiyatul aqsami amma ko luttiti e gebe luttude den en non fatati fi mawabi'iha be aroya e nokku kade yewtete dum insha Allah ta'ala idan do e wawi famude ikhtisaran wonde korka no feccho peccedi ko korka waddi ka e korka ka tawata ko korka nafilo korka waddi ka kan no feccho peccetati dum woni korka sumaye korka kafaraaji din e korka fodore den neddo on fodi Allah azza wa jalla famane amma korka katawata ko korka nafilo kan dum non mari noneji di tata ko noneji dudul jonnon be holli en do ko be yawtata en do ko fi korka sumaye kan e korka nafilo kan be maki al mas'alatu rabi'atu mas'ala mutawata ko mas'ala na yamo on fadlu siyami shahri ramadan والحكمة من مشروعية صومه. بما كي مسألة نيامون مسائل وجكان ينقل دم بقال أرانا فضل صيام شهر رمضان. كبانين قل برال. كيوم نري إخور قندود لور سومي. والحكمة كان يوم يبانين والحكمة نيانل من مشروعية صومه الشرع نقول هورو قول دم بمعنى كفيهن الله عز وجل وشرع نني هورو قول لورسومي يعني دبدين نماري نوني جدي نودي دبد توتا كو دبد الله عز وجل بانجنني حكمة كفيهن ونك أوداني دي ادبد قود توتا وبانجنان لين حكمة مو كنون عند أهل السنة والجماعة بماكي وان أفعال الله تبارك وتعالى كلها تكون بحكمة بالغة قولي ما قد كانك الله تبارك وتعالى فقو لا تتودي هوري حكمة كلك أوتن هوري حكمة موالي وإما أنني إما أننال سو أنني ولله الحمد سفك كورك دو أوي لعلكم تتقون لنو تنك هوري مودنك حكمة موضو أني لأنني قال حكمة جني فوق ويعودوني قربتتو نودي دبقو أننال حكمة مودن مثلا ko fi honnon julde fana e alansara sudante futro e geje subha kanyum fenninane Allahu a'lam ko fi honnon subha kanyum woni de didi pet futro kanyum woni tati ko fi honnon o wadani ruku u goto e darne kala sujudu didi e darne kala do Allah azza wa jalla a'lam anne non ko woda ma ko gomdingol dum jaba kanko Allah tabaaraku wa ta'ala himo andi non ko fi honnon o wadani o wadi rali tum fi wadugo kanko kala ko o watta no mari nyenyal no mari hikma mawla nado ko wadi bi awalan fadluhu an abi hurayra radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi akhrajahu al-bukhari wa muslim bima ki arannu fadluhu ko bangengol bural walla qure kanyum horugol ndudo lewru sumay itama ya abu hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ko be ittene lanu alayhi salatu wassalam qala be maki man qama laylatal qadr kala ne do darido e jamma laylatul qadr o rewi allah tabaarak wa ta'ala o juli nan nyande o jangi qur'an o wadi dewede tawata ko shar'inaane immorde e jantagol inde Allah azza wa jalla ko nanni sifani piji iman tawi ko gomdingol wonde ko Allah tabaarak wa ta'ala yamiri yodum do wade wahtisaban kanyuma e labbinangol Allah habbito mbar jari dinka makko on tigi wadi rali fi yo yimbe be ginnu kaari wakkili ke den nyande kaari wadi hunde kaari hunde kaari si tawi wadi ridun do ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi o yafante dendaningal bakkatuji makko to soki di tata ko aditidi din nennyande aditidi on do sa wa man sama ramadan kala horu do lewru suma yennun kadi handu timmi tawi imanan ko o hori rindu ko hore gomdinal wonde ko Allah on farlindu e hore makko wa ihtisaban kanyum may habita gol joddi ninka Allah azza wa jalla o hori rali fi wa tayimma min innu wonde kanko neddan ke on o horata banko o hori ri ko fi Allah azza wa jalla yoboyo si o wadi non ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bakatuji makko tosoki aditidi sumayeni fop Allah azza wa jalla ya fantomo didi dendani galmaji ondo ko gural molanaama wonan ne neddo jullo wa anhu ayyabi hurayra radiyallahu anhu ittama ya abu hurayra kadi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima baynahunna idha jitunibatil kaba'ir akhrajahu muslim bimaki wanda ittama ya abu hurayra kadi wanda nilana on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bimaki as-salawatu al-khams yido waqtuji jobi bimaana iwde subha yawti fana iwa yafana ya ha ya lansara iwa ya lansara ya ha futru futru ha e geje geje ha e subha wal jumu'atu ila al jumu'ati e iwde e juma kadi ha e juma wa ramadanu ila ramadan e iwde e suma ha e suma mukaffiratun ko di e faydi lima bainahunna dandaningal bakkatuji tosoki ko woni hakkunde majji kon kono sharti idha jituni batil kaba'ir sitawi kanyum be yimbe don ay sitawi woditama bakkatuji mawdi din dum woni sitambe yimbe be be woditike bakkatuji mawdi sitawi ne no woditike bakkatuji mawdi Allah azza wa jalla no jamti hayon sharti ka Qur'an o wi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum si on woditike bakkatuji mawdi di tawata din ko bakkatuji mawdi di men hadi on ni me ya fanto on bakkatuji to soki yon non neddo on no izajtuni batil kaba'ir kanko neddan ke on ko honno faanda izajtuni batil kaba'ir ko sitawi kanko neddo on masalan o ari yande e bakkatu mawdo hara o deppita ke hore makko accha don o tuubali si yani tun ko yo tuubu o rukko si tawi hawri o tuubi ka Allah azza wa jalla o hurtike e din don hattirde ruttagol bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala madama Allah azza wa jalla o yafanike modun don kanko neddanke on bi iznihi ngaldo bural ngalla wata ko wanno neddo yo wonu gila e sumay ha e sumay hara o memali bakkatu mawdo hay e goto na o masum nono nevi hein e waji ka gila e sumay ha e sumay hitande o timmunde tis hara memali bakkatu mawdo bakkatu ji mawdi din do idi duri salmingol sonnaaje janano ko bakkatu mawdo no fon waay wonde goddo no waay tappude do duubi sakko raw salminal sonnaaje yaa nyowgol goddo ko bakkatu mawdo yo non ge wiyaama nyowgol goddo ko ya wowlumo baawo makko ko mettata mo si onaniti dum foti non ko yowondiri e diina makko kan ma ko yowondiri e jikkuli makko di ma ko yowondiri e tagudi makko ni maadama diina makko ka wana hewtudo rentineede fi mudum a wawli tuntay ko e lawol aybingol mo hara ya nyoyim ɗum ɗo hitande nen timma tista neɗɗo waɗal ɗum ma hara o fenale e nde wotere dawowo madina e saare nandi sifaɗi piiji aray kanko neɗɗanke on si tawi hawri o woɗɗitike ɗiɗo bakkatuji mawni Allahu azza wa jalla o iyafotomo kanko neɗɗanke on si tawi o juuli julɗe ɗen hakkundaji majji ha timmi juma on kadi o juuli jumaje ɗen suumaye on hoori no haniri noon o yafante ɗiɗo wono Abdoullah ibni Abbas ɓe maki la kabirata maa al istighfari wala sahirata maa al israf ɓe maki bakkatu mawɗo ala si neɗɗo on no tuubude rutte sa tuubi a ruttike o yeeyi biiznillahi azza wa jalla idan a wiyatake waɗɗitiɗo mo a tuubi a laɓɓini si tuubu mbiya on laaɓi Allah azza wa jalla inna allah yahfiru dunuba jamia ɓe maki hada ɗum ɗo bardu ma warada ko yoga e konko joli fi fadli siyami chahri ramadana e ɓangingol ɓural walla ɓure nduɗo lewru suumaye horugol ndu wa fadailuhu ɓure kañum nduɗo lewru suumaye e ɓure horugol lewru suumaye ɗum kafiratun ko ɗuɗuɗe moƴƴa no ɗuuɗi moƴƴa so yeeye defte ɗe tawata ko defte hadise ɗen e yeey hadisaji heewde jantotoɗo fi ɗum faniyande mullungal hikmatu min mashru'iyyati sawmihi ko hikma on bi maana ñeeñal ko Allahu tabaraka wa ta'ala shar'iniri kon horugol nduɗo lewru alhikmatu ñeeñal ngal min mashru'iyyati sawmihi e shar'ingol horugol nduɗo lewru شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة فمن ذلك أولا تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. ثانيا في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. ثالثا الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش وإلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. بما كون شرع الله سبحانه الصوم الله عز وجل وشرعني كان وقرك لحكم عديدة سب حكمة جدي توت قدود لمؤية وفوائد كثيرة نفور يجيهوني. فمن ذلك نجيها يدين أولا أرى نضن تزكية النفس لا بنقول ونكي نتنك أنتجي لا بنقول ونكي نتنك أن وتطحيرها إحنتن قل كنم ونكيك وتنقيتها كنما لوتو قل كنك ونكيك جلبنك إتك من الأخلاق الرديئة ادي فيجي دي تواتكو فيجي دي كمكو نتنو وجلت وجلو نرت امونو itatako piji jasuri piji di andanna hore mana ko bonnaydi moko bayagal neddo piji di tawata ko tuni naydi wonki neddo on di wada mo neddo hutinido ka Allah subhanahu wa ta'ala ido piji korka kallo taymo ittamo edido sifa wana hedagol miziki en sifa wana fimugol sigareti en sifa wana yarugol bere en sifa wana fenugol en enyo golden e konande sifadin don ki be maki wal akhlaq arrazila kanimma eedo jikkuli di tamata ko jikkuji jasudi jikkuji tippiti anno neddo si tawi o hori ayay mo tuya teddungal e makko amma sama kala wingi tata ko yowodirgi e penale ma yowgol filo rewbe ma dum konande sifadin non fiji atawai himo woiti jodagol da kanko neddo on e zugol karti ma zugol lido ma zugol dam ma dum yennugol madum pirugol e goddo e ko nandi e mudum immorde e dido di tawata ko jiyaadi e piji di kanko neddo mo jillo dirta hara ko jiasudi e jikkuli di tata ko kanune kanko neddo on korka kan lotay mo itta mo dum be makili anna sawma sabu tawde korka kan yubayyiqu kanka korka kan kafadi nay majari ash-shaytani fi badani al-insani dogirde shaytane den e der bandu neddo danki engandi go ono sumay sitawi hawri onati mana mudun si lewru nun darike dido shaytanuji mawdi molanani din di fop majji njani din woni maradatu shayatin gila iblisu alayhi la'na haihi kudi modinge din shaytanuji di tawata ko bondi burdi tidu dedin e bonki dido fop majji ko kolmeteri ko joloketeri wadi ner sumay on atawai imanuji yimbe ben no fonti shaytanu way koy be heddo data e mudum koy ko shaytane way koy ala dole yo non si tawi kan ko neddo nge der sumaye on dido fuudi mawdi din fuudi manama haray dogirde shaytane den no faadi e der bandu makko e hore dum kadi koy shaytane way tosu koy haray koy don kanko kadi haray mo mari dole si tawi mo mari imanu mo tawata ko imanu tidudo hay seeda haray mo mari dole ko o dunyira koy don shaytane way ko wawata dogude manama himo hore e der bandu makko بما كفاني يلي مدن في الصوم نو اكوركا كان كادي تزهيد في الدنيا رودين قول نقنون يدان دون قرنا قدنا وشهواتها اتو يوجي قرنا قدنا دان نقنو ستاين هوري ايه متون توا اوضو نقنو مادام اكو هورو دو كوركا تيجي كو يوون ديري فياكي قدنا اتو يوجي قدنا توا يفالي قدنا اكو ننبي مولون نو ايوي حق اللي ما كونك هاي سي ايوالي فيو كنو تاينو دويتي موجا neddo sitay andarti horema ado sumaye on e der sumaye on atawa e alhali ko wonki maada ki woni giddande aduna ko e tuyoji aduna tayna go wanno sumaye zeuti ko do yata neddo no wakilo soku de boutique makko on tuma kala de waktu heewi o yaha o julay kono sina sumaye yembe dodo be kadambu gal boutique mabbe don be wejjitata tapi o mabbe ko be jula ka ko wana non si suma e hewti metre be ben ka garage kala apprentijo mo julali kala jokkudo don e wattugol goddum wabuto ngeway tumbe naacite be accita salli ge julo be salli baba julo si suma e lanni e non kanko neddo mo wakkili wallingol aduna on fi sumayo rumbe maaki wonde fi sombi tazhidun fi dunya wa shahwatiha wa targhibun irdingol kadi fil akhirati ila kharaw wa na'imiha ene maaji modon rerdina neddo on fi yake la khara kanko neddo on ittay sadakaaje sini bi jemma o yahay o juula neddo mo tawata harisi a julnino modon fana haysi ko 10 minutes julnuda mo yaltay o sibo on immo yaha jemma si o dani ke sedani ha zero eriyoni o immo yaw daro qiyamul layl o daro don ha terlen 3h 4h si o hota tawahi mo welti hari no sa julniri mo fana tun minitaji sappo o ngermay don ha de wonde rubama o doga hay julirde de o dabba julirde go kawaya salisan tammundum as-sawmu korkaka yab'athu 'ala al-'atfi korkakan e hore mudum ka imminay neddo on 'ala al-'atfi e dum wowondirgol 'ala al-masakin e be do miskinabe e argol takko neddo on kanko e miskinabe be wonda ko wani non salari kanko neddo on ka der sumaye sitay o wano julude julde jama o aray o julide e miskina den ka julerde be hawta don safeji di wagutuji din fu nafilo gon kadi wana non ko wana non kadi si tawi hawri e hunta gongol hewti si tawi ko huntotobe jama'atan o aray non kanko neddo on o nyaami day be miskinabe non fi kala ko patronje o aray o nyaama ko miskinabe ben addori ko kanko kadi miskinabe nyaama ko addori ko yoni si miskinabe wo wa nyaamude ko tiidi kanko addorani be ko tiidi kon no hawni non kadi goddo on patronjo e sumaye ta ko sifa ko miskina ben bannata kon ka huntaji o bannata je ko buri mojjude yo bannambe ko be o wanyamude ka e piji dagi di kan ko mo mari kono sita e kankari ko boyri gosien futien fonien ko sifa di do woni addude yo addam be ko be nyamata tawano daga ni be modi ko be o wanyamude o anni yo dun don sadaka ko baraji molana di wonande nafore molana de wonande mo e wonande be kambe ti wa shu'uri bi alamihim kalma esowgol kadi musendiji kambe miskinabe ben ko be jogiti ko be maki sabu honno li anna saima sabu horudo o yazuku o meday alamal ju'i musendi hegengen wal atash kany maydon ka kanko mo tawata ko patron jo nyama eno der nyallanga labi tati nay jobi kayida momo jogiti njaram noneji himo yara o do si suma e hewti gila ka fajiri ha ka futuro kanko kadi o meeday ko wiyete kon heege don non o wawata andirande beedo miskinabe tampere ko be wonduno e mum ko kanko le beta himo jogi anni e korka den andi hoodo e welaado mo tawata hora bombo mabbe buri tiidude heege mo hora on ka pase on non sai kala mo tanyini so hebi tuma nyaama o da non no fibi ka hakkilde hay mi hebi do mi sustande mo jonnon neddo si tawi hawri o welama e nder sumaye on sifande ngen heege don e kandon kado ko pelleto andi tan e miskinabe wadaybe balde didi hebali ko nyam balde tati hebali ko nyam o ande jakayo ben ko hanaabe walliteden si o ari kadi o tawibe ka huntete don o yimpani way ko be bannata e nyameteji ko be bannata modi o taway beno ko yimbe be tawata hibe tampi ko hanaabe walliteden be maki ila ghairi zalika ha e ko wona ko ko jantaado min al hikami e nyenyalji al balighati di tawata ko yottidi wal fawaid al adida kanyum ma enaforeji di tawata ko naforeji dududi ko wadi ha tawi ko duwoni ko Allah azza wa jalla o shar'i nire horugol dudo le o sumay ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.